Tabii şu arkadaşımız şu şekilde soru soruyor. Diyor ki hocam burada benim ülkemde Türkler şu şekilde mescitleri bina ediyorlar. Haram parayla alıp bankadan faizle veyahut da bankadan bir para alıp o şekilde mescitleri bina ediyorlar. O ben o mescitlerde namaz kıldığım zaman benim o namazım kabul olunur mu? Çünkü o mescitler haramla karışmış parayla kuruldu, bina edildi. Diyoruz ki Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselam ala Muhammedin ve ala eşrefil halki vel mürselin ve men tebi'ahum bi ihsanin. Tayyip bi ihsanin fiddin. Diyoruz ki arkadaşlar birinci olarak kim ki o şekilde namaz, o şekilde mescidi bina ederse onun hiçbir şekilde sevabı yoktur. Yani o mescidi haram veyahut haramla karışık parayla yapan kişinin bir sevabı yoktur. İkinci olarak da yani o mescidi ne yapması gerekir? Helal parayla bina etmesi gerekir. Çünkü Allah Azze ve Celle diyor ki Peygamber Efendimiz diyor ki İnnallâhe tayyibun la yakbalü illâ tayyib. Yani Allah Azze ve Celle temizdir. Allah Azze ve Celle helalı sevendir. Ancak helali kabul eder diyor. Ancak temizi kabul eder diyor Peygamber Efendimiz. Tayyip. İkinci olarak da bu gibi yerlerde namaz kılınmak diyoruz ki bir başka mescit halalle bina olan bir mescit bulunursa dahi o yerleri bırakmak gerekir. O yerleri bırakmak gerekir. Yani bizim yanımızda iki tane mescit var. Birinci mescit biliyoruz ki şüphesiz ne haram veyahut da haramla karışık bir bina yapılmış. İkinci mescit ne? Helal olarak %100 o şekilde bina edilmiş. Hangi mescitle daha yani iyi, hangisiyle daha güzel, hangisiyle daha faziletli namaz kılmamız? Helal olan mescitle bina edilmiş mescidin içerisinde namaz kılmamız daha iyi. Tayyip. Üçüncü olarak arkadaşlar bu konuda yani namaz kıldığımız zaman bu gibi yerlerde yani bizim namazımız kabul olur mu olmaz mı? Bizler diyoruz ki evet kabul olur. Bizler diyoruz ki evet kabul olur. Neden? Birinci olarak. Neden? Birinci olarak. Çünkü arkadaşlar o para bu şekilde o parayı bu şekilde haram olarak kazanmak yasak. Ama o yasak namazın kendisine dönüyor mu? O yasak namazın kendisine yönlendirilmiş mi? Hayır. Anlaşıldı mı Hüseyin? Hayır. Anlaşıldı mı? Mesela örnek olarak veriyorum. Bizler bir çalınmış yerde bir namaz kılsak tayyip, o namazımız kabul oluyor mu olmuyor mu? Hayır oluyor. Tayyip, çalmak haram ama o yerde namaz kılmak haram değil. Yani kabul edilme veyahut da edilmeme konusu değil. Bunu iyi bir şekilde bilmemiz gerekir. Çünkü bu yasak ondan ayrılıyor diyoruz. İkincisi olarak da unutmayın ki Peygamber Efendimiz Cabir hadisinde ne diyor? Bütün yeryüzü mescit kılındı. O bütün yeryüzü temizlendi diyor. Tayyip temizlendi. Yani bütün yeryüzü ne? Mescit kılındı. Secde etmek için Allah'a ancak istisnalar geldiğini biliyorsunuz sizler. Hammam konusu veya hatta mezarlık konusu. Bunlar istisna konuları. Ama bütün yeryüzü ne? Nedir? Bize mescit. Allah için Allah'a zikretilme yeridir. Tabi o adam geldi, o yere ne yaptı? Bina yaptı. Helal olan yere bina yaptı. Mescit edilebilen, sucud veyahut da secde ve ruku yapılabilen yere Allah'a zikredilen bir yere bina yaptı onun üzerine. Biz diyoruz ki o yerde bir şey yok elhamdülillah. Ama o bina ne? Yanlış. O bir bina ne? Yanlış. Anlaşıldı mı? Ve onun için diyoruz ki orada namaz kılınırsa hiç şüphesiz ki ne? Hiç şüphesiz ki evet o namaz kabul olur. Çünkü bina yere sonradan geldi. Bina yere sonradan geldi. Arkadaşlar bu fetvayı bin Baz ve İbn-i Zeymin rahimallah seçmiştir. Ve ben de bu fetvaya gidiyorum. Çünkü o fetva benim yanımda delillere daha yakındır. Ve hiç şüphesiz ki bazı alimler ikinci mezheplere gidip demişlerdir ki bazı Hanabil alimleri demişlerdir ki hayır. Kim ki o namaz kılarsa orada ne bile bile namazını tekrar etmesi gerekir. Bu konuya bazı Hanbeli, eski Hanbeli mezhepleri alimleri gitmiştir. Ve bizim zamanımızda Şeyh Fauzan da gitmiştir. Ama ben yani namaz kabul olmaz konusu. Bile bile kıldığı zaman tekrar etmesi gerekir. Ama ben birinci mezhebe gidiyorum. Diyorum ki evet namaz kabul olur inşallah. Namaz kabul olur inşallah. Allah'ın izniyle. Ama bu konuda dikkat etmek gerekir. Ve billahi et-tevfik.